creștinilor noi astăzi un praznic mare avem, ca să-l puteți cunoaște. Ca să-l puteți cunoaște, veniți la Biflaim. Că a născut în lume pe acel ce-l așteptă, ca să-l vedem. Maria, Maica Sfântă, veniți ca să-l vedem. Pe paie între este străin, să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaim. Să-i ducem și noi daruri, veniți la Biflaim. Să mergem cu păstori.